الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا, ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا بھی جائز ہو جائے گا. المعجم الاوسط حدیث نمبر 1642 1642 حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان, جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے اور میں اس کے لیے دعائے رحمت کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ اس شخص کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. بیکار باتوں سے بچیں, بیکار باتوں سے پڑھیں اے کاش کثرت سے. آئیے دعا کر رہے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں. بچیں بیکار باتوں سے پڑھیں اے کاش کثرت سے تیرے محبوب پر ہر دم درود پاک ہم مولا. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نیت المؤمن خیر من عملہ, بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیان سماعت فرمائیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین, عاشقان رسول کی 130 حکایات, امیر اہل سنت کی بہت پیاری کتاب ہے. جو حج عمرہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں انہیں یہ کتاب ضرور لینی چاہیے, پڑھنی چاہیے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ کتاب موجود ہے, فری آف کاسٹ آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور جو سفر مکہ و مدینہ کی سعادت نہیں بھی پا رہے وہ بھی پڑھیں. یہ عاشقان رسول کی ایسی حکایات ہیں, آپ پڑھیں گے تو شاید آپ اشک بار ہو جائیں. اس میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے وہ ہم سنتے ہیں. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں ایک قافلے کے ہمراہ حج بیت اللہ شریف کے لیے جا رہا تھا. راستے میں ایک نوجوان حاجی کو دیکھا جو سامان سفر کے بغیر پیدل چل رہا تھا. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے, میں نے اس کو سلام کیا, اس نے سلام کا جواب دیا. میں نے پوچھا ہے نوجوان کہاں سے آئے ہو, اس نے کہا اسی کے پاس, یعنی اللہ کے پاس سے عز و جل. پوچھا کہاں جا رہے ہو, کہا اسی کے پاس جا رہا ہوں, یعنی اللہ عز و جل کے پاس جا رہا ہوں. پوچھا سامان سفر کہاں ہے, وہ نوجوان حاجی کہنے لگا, عازم جو تھا حج کا جس کا عزم تھا اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر. فرماتے میں نے کہا یہ طویل راستہ بغیر کھانے پینے کے طے نہیں ہوگا, تیرے پاس کچھ ہے بھی یا نہیں؟ کہا جی ہاں, گھر سے نکلتے وقت 5 حروف 5 words میں نے زیادہ سفر کے طور پر ساتھ لے لیے تھے. پوچھا 5 حروف کون سے؟ اس نوجوان نے کہا کاف ہا یا عین صاد. پوچھا ان حروف کا کیا مطلب ہے؟ کہا کاف سے مراد کافی یعنی کفایت کرنے والا، ہا سے مراد ہادی ہدایت کرنے والا، یا سے مراد پناہ دینے والا، عین سے مراد عالم یعنی جاننے والا، صاد سے مراد صادق یعنی سچا۔ تو جس کا رفیق کافی ہو، ہادی ہو، مہدی ہو، پناہ دینے والا ہو، عالم ہو، صادق ہو، وہ ضائع کیسے ہو سکتا ہے، پریشان کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے کیا ضرورت ہے کہ پانی اٹھائے پھرے، سامان سفر اٹھائے پھرے؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس حاجی کا کلام سن کر میں نے اس کو اپنی قمیض کرتا پیش کیا، اس نے انکار کیا اور کہا شیخ دنیا کی قمیض سے برہنہ رہنا بہتر ہے، کیونکہ دنیا کی حلال چیزوں پر حساب ہے، حرام چیزوں پر عذاب ہے۔ رات کا اندھیرا چھا گیا، اس نوجوان حاجی نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور دعا کرنے لگا، اے وہ پاک ذات جس کو بندوں کی اطاعت سے خوشی ہوتی ہے اور بندوں کے گناہوں سے کچھ نقصان نہیں ہوتا، مجھے وہ چیز عطا فرما یعنی عبادت عطا فرما جس سے تجھے خوشی ہوتی ہے، اور ہر وہ چیز یعنی گناہ معاف فرما دے جس سے تیرا کوئی نقصان نہیں۔ لوگوں نے احرام باندھا اور لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک کہنی شروع کی۔ یہ نوجوان حاجی خاموش تھا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا لبیک کیوں نہیں کہتے، کہنے لگا ڈر ہے مجھے کہ میں لبیک کہوں اور وہ فرما دے نہ تیری لبیک قبول ہے نہ سعدیک، نہ میں تیرا کلام سنوں نہ تیری طرف دیکھوں۔ پھر وہ نوجوان حاجی چلا گیا، میں نے حاجی کو سارے راستے میں پھر کہیں نہ دیکھا۔ بالآخر مینا شریف میں نظر آیا، اس وقت وہ عربی اشعار پڑھ رہا تھا۔ اشعار پڑھنے کے بعد وہ گڑ گڑا کر عرض کرنے لگا، اے اللہ عز و جل، لوگوں نے قربانیاں کی، تیرا قرب حاصل کیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں جس کے ساتھ تیرا قرب یعنی نزدیکی حاصل کر سکوں سوائے اپنی جان کے۔ یا اللہ تو اسی جان کو تو قبول فرما لے۔ یہ کہنے کے بعد اس حاجی نے چیخ ماری، زمین پر گرا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے غیب سے آواز سنی، یہ اللہ کا پیارا ہے عز و جل جو عشق کی تلوار سے قتل ہوا ہے، یہ اللہ کا پیارا ہے جو عشق کی جو عشق الہی کی تلوار سے قتل ہوا ہے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے اس خوش نصیب حاجی کی تجہیز و تکفین کی۔ سبحان اللہ، کیسا یہ نوجوان حاجی تھا جو اللہ کی محبت میں گم تھا، سب سے بے نیاز تھا، کیسی اللہ سے محبت تھی، کیسی اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر امید تھی، کیسا بھروسہ تھا، کیسا توکل تھا، دنیا سے بے رغبتی کا عالم کیسا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اس نوجوان حاجی جو اللہ تبارک و تعالی سے بہت محبت کرنے والا تھا، ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرما دے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری میں پلا جام ایسا پلایا الہی پلا جام ایسا پلایا الہی میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر کرلفت میں اپنی فنایا الہی پلا جا ایسا پلایا الہی تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جو خوش نصیب اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہیں ان کے انداز کیسے ہوتے ہیں, ایک اور حسین جھلک ملاحظہ فرمائیں, بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے. سبحان اللہ, حضرت سینا سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, یہ تفسیر بغوی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں جھوٹے معبودوں کی عبادت کی ہوگی, سچا معبود ایک ہے اللہ عز و جل, بقیہ جو معبود بنا رکھے جھوٹے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا ہے اسلام, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کی بارگاہ میں صرف اسلام ہی قابل قبول ہے. تو جو جھوٹے معبودوں کی عبادت کرنے والے ہوں گے اللہ تعالی بروز قیامت ان سے فرمائے گا اپنے جھوٹے معبودوں سمیت جہنم میں چلے جاؤ, وہ نہیں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے نہیں جائیں گے کہ وہ جانتے ہیں کہ جہنم کا عذاب دائمی ہے, فار ایور ہے. کافر جہنم میں جائے گا جس کا کفر پر خاتمہ ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا. مسلمان اگر اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کے سبب شامت اعمال کے سبب جہنم میں گیا, اس کے لیے ہمیشہ کی نہیں ہے, وہ گناہوں کی سزا برداشت کر کے سہ کر گناہوں کی سزا پا کر بھگت کر یا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے آخری کار جہنم سے نکال دیا جائے گا, کافر کبھی نہیں نکالا جائے گا. تو جب اللہ تبارک و تعالی جھوٹے معبودوں کی پوجا کرنے والے عبادت کرنے والوں کو فرمائے گا جھوٹے معبودوں سمیت جہنم میں چلے جاؤ, نہیں جائیں گے, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا پڑے گا, دائمی عذاب ہوگا. اب اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کے سامنے مومنوں کو فرمائے گا, مسلمانوں کو فرمائے گا, اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو جہنم میں چلے جاؤ. اللہ تعالی اپنے مومن بندوں سے فرمائے گا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو جہنم میں چلے جاؤ. اتنا سنتے ہی ایمان والے جہنم میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایمان والوں کے لیے جہنم نہیں ہے, مگر ان کو اللہ سے محبت ایسی ہے. ایسے میں عرش الہی کی نیچے سے کوئی آواز دے گا اور یہ آیت کریمہ پڑے گا, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہر شے سے زیادہ رب سے محبت. سبحان اللہ, ساری مخلوقات سے بڑھ کر ایمان والے اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں. ان کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے, ان کی ہر خوشی قربان ہوتی ہے رب تبارک و تعالی کی رضا پانے کے لیے. یہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اپنے نرم و نازک بستروں کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں. جو اللہ تعالی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں روتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے کے لیے تڑپتے ہیں, سردیوں کی لمبی لمبی راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, گرمیوں کے طویل دنوں میں روزے رکھتے ہیں. ان کی محبت اللہ کی خاطر ہوتی ہے, ان کی دشمنی اللہ کی خاطر ہوتی ہے. کسی کو دیتے ہیں اللہ کی خاطر دیتے ہیں, کسی کو دینے سے رکتے ہیں اللہ کی محبت میں رکتے ہیں. اللہ تعالی نے جو ایمان والوں کو نعمتیں دی, یہ اللہ سے محبت کرنے والے ان نعمتوں پر اپنے رب عز و جل کا شکر بجا لاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, ایمان والے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ مصیبت پر صبر کرتے ہیں. جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ ہر حال میں اپنے رب عز و جل پر بھروسہ کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں, اپنے معاملات کو اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے احکامات اس کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں, اپنے دلوں کو غیر کی محبت سے پاک رکھتے ہیں. جو ایمان والے اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالی کے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں. اور جو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے ہیں, اولیاء ہیں, صحابہ ہیں, اہل بیت اطہار ہیں, ان کے نیاز مند ہوتے ہیں. جو ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھتے ہیں. جو اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام پاک تلاوت کی خوب کثرت کرتے ہیں. جی ہاں, جو تلاوت قرآن کرتا ہے یہ گویا کہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے. اور قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا, عرض کی, یا اللہ تیرا قرب پانے کا ذریعہ کیا ہے, خصوصی ذریعہ کون سا ہے کہ میں تیرا قرب خاص پالوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, اے احمد میرا کلام. عرض کی, یا اللہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ ارشاد ہوا, سمجھ کر یا بغیر سمجھے. سبحان اللہ, جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں مگر درست تلاوت. قرآن عربی میں نازل ہوا, اردو میں, پنجابی میں, یا ہماری مادری زبان میں نہیں ہے, عربی میں نازل ہوا تو عربی میں ہی پڑھنا ہوگا. وہ مسلمان دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہے, اس کی مدر ٹنگ جو بھی ہے, جب قرآن پڑھے گا تو عربی میں ہی پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو قرآن پڑھے, درست پڑھے, اللہ تبارک و تعالی کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی, اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے. جو اللہ تعالی سے ایمان والے محبت رکھتے ہیں وہ اللہ کے مقرب بندوں کو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ سے ایمان والے محبت رکھتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں. جو ایمان والے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی تعظیم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے, اور ایسی محبت ہو کہ ہر وقت ہمارے لب پر اپنے پالنہار کا نام رہے, ہمارے پروردگار کا نام رہے. کاش ہر وقت ہم اس کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کرتے رہیں، اس کے محبوب پر درود پڑھتے رہیں، نیکی کی دعوت کرتے رہیں، ہر وقت اس کی رضا کے طالب رہیں۔ کاش قلب میں یاد تیری بسی ہو، ذکر لب پہ تیرا ہر گھڑی ہو، مستیوں بے خودی اور فنا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ آمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو جو شخص محبت الہی کا دعوے دار ہے، اس کے شب و روز کیسے گزرنے چاہیے؟ اس کے شب و روز اللہ کی محبت میں گزرنے چاہیے، اس کے شب و روز تلاوت میں گزرنے چاہیے، اس کے شب و روز نمازوں میں گزرنے چاہیے، اس کے شب و روز سجدوں میں گزرنے چاہیے، اس کے شب و روز اللہ تبارک و تعالی کی دین کی خدمت میں، نیکی کی دعوت میں گزرنے چاہیے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمتہ اللہ تعالی، یہ اللہ والے، اللہ سے محبت کرنے والے، ایک دفعہ آپ فرماتے ہیں کہ پہاڑ میں گھوم رہا تھا، ایک وادی سے گزرا جس میں درخت تھے، نباتات تھے، پھل تھے، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اس کی حسن کارگیری کے بارے میں سوچنے لگا۔ اچانک مجھے آواز سنائی دی جس نے میرے سب آنسوؤں کو بہا دیا اور میری آتش عشق بھڑک اٹھی۔ میں اس آواز کے پیچھے پہاڑ کے نیچے حصے میں ایک غار کے دھانے پر، یعنی غار کے منہ پر پہنچ گیا۔ وہ کلام غار کے اندر سے سنائی دے رہا تھا۔ میں غار میں گیا، جو پہاڑ کے اندر کچھ جگہ اندر کی طرف ہوتی ہے، مختصر سی چھوٹی سی، اس کو غار کہتے ہیں۔ تو میں کیا دیکھا، ایک عبادت گزار شخص ہے، نہایت کمزور مگر مقبولیت کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں ہیں۔ میں نے اس کو کہتے ہوئے سنا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس شاخ کے دلوں کو اپنی بارگاہ میں مناجات کے ذریعے زندہ کیا، ان کو طلب معاشی مشقت سے بے نیاز کر دیا۔ اب وہ صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اس نے انہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا اور اب وہ صرف اسی کے مشتاق ہیں۔ جب اس نے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ اس نے جب کچھ محسوس کیا تو میں نے کہا، السلام علیکم اے غموں کے رفیق اور دکھوں کے ہم نشین۔ اس نے جواب دیا، وعلیک السلام، آپ کو کس نے اس شخص کا راستہ دکھایا جسے خوف خدا نے مخلوق سے علیحدہ کر رکھا ہے اور جو اپنے نفس کے محاسبے کی وجہ سے کلام میں فساد سے غافل ہے؟ میں نے کہا، مجھے غور و فکر کی رغبت اور پر اسرار اولیاء کرام کے بارے میں جاننے کی خواہش آپ کے پاس لائی۔ اس نے کہا، نوجوان، بے شک اللہ تعالی کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے دلوں میں ان کی اپنے محبوب حقیقی سے انتہائی محبت اثر انداز ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ شدید محبت کی بنا پر ان کی ارواح عالم ملکوت میں سیر کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جمع شدہ خزانوں کو دیکھتی ہیں، ذات باری تعالیٰ ان کو اپنے جمال کا مشاہدہ کراتی ہے اور وہ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کے دل میں اس کی محبت آباد ہوتے ہیں، ان کے دل اللہ کی محبت سے آباد ہوتے ہیں، ان کی ارواح سے اس سے ملاقات کے لیے اڑتی رہتی ہیں، وہ دنیا و آخرت کے بادشاہ ہیں۔ پھر اس شخص نے رونا شروع کر دیا، دعا کی، یا اللہ عز و جل ان اولیاء کرام جیسے اعمال کی مجھے بھی توفیق دے، مجھے بھی ان کے ساتھ ملا دے۔ پھر اس عبادت گزار شخص نے، جو پہاڑ کے غار کے اندر تنہا بیٹھ کر دعا کر رہا تھا، اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور زمین پر آ گیا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. سبحان اللہ. رہے ذکر آٹھوں پہر میرے لب پر تیرا یا الہی تیرا یا الہی میری زندگی بس تیری بندگی میں میری زندگی بس تیری بندگی میں ہی اے کاش گزرے صدا یا الہی. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز باول مدینہ فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین, ہمیں بھی اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار اپنے نبی حضرت سیدنا داود علی نبی جنا علیہ الصلات والسلام سے فرمایا, اے داود اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو دل دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے, کیونکہ میری محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. اے داؤد جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رات کو میرے حضور تہجد ادا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علی نبی جنا علیہ الصلات والسلام سے کیا فرمایا, اے داؤد جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رات کو میرے حضور تہجد ادا کرتا ہے جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں, وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے جب غافل لوگ میرے ذکر سے غفلت میں پڑے ہوتے ہیں, وہ میری نعمت پر شکر ادا کرتا ہے جبکہ بھولنے والے مجھ سے غفلت اختیار کرتے ہیں. عبادت میں گزرے میری زندگانی, عبادت میں گزرے میری زندگانی, کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ والوں کی باتیں, یہ کتاب بہت ہی پیاری ہے, اس پانچ جلدیں اس کی الحمدللہ شائع ہو چکی ہیں. اگر آپ یہ کتاب پڑھ لیں تو سبحان اللہ, اللہ کی رحمت سے اللہ کی محبت کا چراغ دل میں روشن ہو جائے گا, اللہ کے پیاروں کا پیار نصیب ہو جائے گا. ایسی پیاری کتاب ہے. اولیاء کرام کے صحابہ کے واقعات, تابعین کے واقعات, تبع تابعین کے واقعات, بہت پیارے پیارے واقعات, اور احادیث کریمہ بھی اس کتاب میں موجود ہیں. پانچ جلدیں آ چکی ہیں, مکتبۃ المدینہ سے آپ خرید بھی سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, الحمدللہ پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. مسند امام احمد, حدیث نمبر 13066. ایک عربی نے, عرب کے دیہاتی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ رسول اکرم شاہد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ سوال کیا تھا؟ قیامت کب آئے گی؟ ارشاد فرمایا, تم نے اس کی کیا تیاری کی؟ عرض کی, میں نے اس کے لیے بہت زیادہ نفلی نمازیں اور نفل روزے تو جمع نہیں کیے. البتہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی سے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، آدمی قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی اور حدیث نمبر 2392 اور مسند امام احمد حدیث نمبر 13066 میں یہ ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں میں نے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو جتنا اس بات پر خوش ہوتے دیکھا اتنا کسی اور بات پر خوش ہوتے نہ دیکھا۔ تو کاش ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی سچی محبت نصیب ہو جائے، کاش اس کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر تین آدمیوں پر ہوا، بدن کمزور، رنگ بدلے ہوئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہارے حال کا سبب کیا ہے؟ تمہارے بدن کیوں کمزور ہے؟ رنگ کیوں بدلے ہوئے ہیں؟ تو ایک طرح کے لوگوں نے عرض کی، حضور دوزخ کی آگ کا بڑا خوف ہے۔ فرمایا، اللہ عزوجل پر حق ہے کہ خائفین کو یعنی ڈرنے والوں کو جہنم سے امان نصیب کرے۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر تین ایسے لوگوں پر ہوا جو ان سے بھی زیادہ کمزور تھے اور رنگ بہت زیادہ بدلا ہوا تھا۔ فرمایا، تمہاری اس حالت کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں جنت کا شوق ہے۔ پہلوں کو کیا تھا؟ جہنم کا خوف، اور دوسروں کو کیا ہے؟ جنت کا شوق۔ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل پر حق ہے تمہیں وہ عطا کرے جس کے تم امیدوار ہو۔ پھر تینوں آدمی کے قریب سے آپ گزرے، جو جہنم سے ڈرنے والوں سے اور جنت کے طالبین سے بھی زیادہ کمزور تھے اور رنگ بھی ان کا بدلا ہوا تھا اور ان کے چہرے بہت ہی نورانی تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا، تمہاری اس حالت کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے تین بار کہا، تم ہی لوگ مقرب ہو، یعنی اللہ تعالی کا زیادہ قرب تم لوگوں کو حاصل ہے، اللہ کا زیادہ قرب تم لوگوں کو حاصل ہے، اللہ کا زیادہ قرب تم لوگوں کو حاصل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات یاد آ گئی، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی جہنم کو پیدا فرماتا نہ جنت کو پیدا کرتا، جہنم کے اندر ہیں عذابات، نافرمانوں کے لیے طرح طرح کے عذابات ہیں جہنم میں، اور جنت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی کے فرما بردار ہیں، مومنین ہیں، مسلمان ہیں، جن کا ایمان پر خاتمہ ہوا، ان کے لیے طرح طرح کے انعامات ہیں، عیش و عشرت ہے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی جہنم کو پیدا فرماتا نہ جنت کو پیدا فرماتا، پھر بھی ہمیں یہ لائق تھا کہ اس کی ہم عبادت کرتے۔ کیوں عبادت کریں؟ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک و مولا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، اس نے ہمیں صحت عطا فرمائی، اس نے ہمیں عافیت عطا فرمائی، اس نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی جس کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ حقوق اللہ پورے کرتے ہیں. ہم غور کریں, ہم کرتے ہیں, حقوق اللہ ہیں کیا ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں. جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ حقوق العباد کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں. جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ نیکیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں گناہوں سے نفرت کرتے ہیں. جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت انہیں کمزور نڈھال کر دیتی. اور ہمارے پلے نیکیاں ہیں نہیں, گناہوں کا بازار گرم ہے. اللہ کی پناہ, نہ حقوق اللہ کا پتہ ہے نہ پاسداری ہے, نہ حقوق العباد کی معلومات ہے نہ اس کی پاسداری ہے. اور دن رات گناہوں کا گرم بازار ہے. گناہ کرنے بہت آسان ہو گئے, استغفر اللہ, مسجد ویران, گناہ بری, مخلوط تفریح گاہیں آباد. اللہ کی پناہ, اور طرح طرح کے گناہوں میں ہم لگے ہوئے ہیں. آخرت کی یاد ہی نہیں, آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. گالیاں عام ہیں, تہمت لگائی جا رہی ہے, بدگمانیاں مسلمانوں سے کی جا رہی ہیں, مسلمانوں کی پیٹھ پیچھے برائی کی جا رہی ہے, خیبت کی جا رہی ہے, چغلیاں ہو رہی ہیں, لوگوں کے عیب جاننے کی جستجو جیسے گناہ ہو رہے ہیں, لوگوں کے عیب اچھالنے والے گناہ ہو رہے ہیں. جھوٹ عام ہو گیا, جھوٹے وعدے ہو رہے ہیں, ناحق مال کھایا جا رہا ہے, خون بہایا جا رہا ہے, بلا اجازت شرعی مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے, قرضے دبائے جا رہے ہیں, عارضی طور پر وقتی طور پر کوئی چیز لے کر واپس نہیں کی جاتی, مسلمانوں کو برے برے نام دیے جاتے ہیں, مسلمانوں کی چیزیں بغیر اجازت کے استعمال کی جاتی ہیں, شرابیں پیے جا رہی ہیں, جوئے کھیلے جا رہے ہیں, چوریاں, بدکاریاں, فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے, سود و رشوت کا لین دین, ماں باپ کی نافرمانی, اذا رسانی, امانت میں خیانت, بد نگاہی. عورتیں مردوں کی نقل کر رہی ہیں اور مرد عورتوں کی نقالی کر رہے ہیں. بے پردگی, غرور, تکبر, حسد, ریاکاری, دل میں مسلمانوں کا بغض, کینہ, غصہ آ جائے تو شریعت کی حدیں توڑ ڈالتے ہیں. گناہوں کی حرص, حب جا, بخل, خود پسندی. اللہ کی پناہ, طرح طرح کے گناہ ہمارے معاشرے میں بے باکی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں, اور اس کے باوجود اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ میں اللہ سے محبت ہے, ہمیں اس کے رسول سے محبت ہے. تو غور کیجئے اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے. امیر علیہ سنت نے ہمارے کان پکڑے بھی ہیں, کھینچے بھی ہیں, کہ کیا عاشقان رسول ایسے ہوتے ہیں. سنیے, آپ نے اشعار کی صورت میں تنبیہ کی. اللہ والوں کے کلام جو ہے نا وہ خالی وہ لفاظی نہیں ہوتے, دل کی گہرائیوں سے ان کی باتیں نکلتی ہیں, ان کی زبانیں بھی سچی ہوتی ہیں, ان کے قلم بھی سچے ہوتے ہیں, اور جب یہ لوگوں پر اثر بھی ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بے نمازی رہیں, کچھ نہ روزے رکھیں, ان کو کس نے کہا عاشقان رسول, جو کہ گانے سنیں فلم بینی کریں, ان کو کس نے کہا عاشقان رسول, بد نگاہی کریں, بد کلامی کریں, ان کو کس نے کہا عاشقان رسول, کھائیں رزق حرام, ایسے ہیں بد لگام, ان کو کس نے کہا عاشقان رسول, عہد توڑا کریں, جھوٹ بولا کریں, ان کو کس نے کہا عاشقان رسول, جو ستاتے رہیں دل دکھاتے رہیں, ان کو کس نے کہا عاشقان رسول, چغلیوں تہمتوں میں جو مشغول ہوں, ان کو کس نے کہا عاشقان رسول, گالیاں جو بکیں عیب بھی نہ ڈھکیں, ان کو کس نے کہا عاشقان رسول. تو کاش ہمیں اللہ تعالی سے سچی محبت نصیب ہو جائے. حضرت سیدنا داوود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے, ان کی دعا کیا تھی؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا, مشکاۃ شریف کی حدیث ہے, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. یا اللہ عز و جل, میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں, تیرے محبوب بندوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں. یا اللہ, میں تجھ سے ان اعمال کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دیں. اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي ومالي واهلي ومن الماء البارد. اے اللہ عز و جل اپنی محبت کو میرے لیے میری جان و مال سے زیادہ پیارا بنا دے. یا اللہ اپنی محبت کو میرے لیے میرے بال بچوں سے زیادہ پسندیدہ بنا دے. یا اللہ عز و جل اپنی محبت کو میرے لیے ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب بنا دے. آمین. تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی, میرے غوث کا واسطہ یا الہی. آمین. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہم صحیح معنوں میں وابستہ ہو گئے نا, انشاءاللہ اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب ہوگی, اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں کی محبت بھی نصیب ہوگی. الحمدللہ الحمدللہ. محبت الہی کی علامتیں کیا ہیں؟ کیسے پتا چلے کہ کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا؟ تو اس کی علامتیں بزرگوں نے جو لکھی ہیں, ایک علامت یہ لکھی ہے کہ جس سے جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, سبحان اللہ. اور ایک علامت یہ بھی لکھی ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام, یہ بھی محبت الہی کی علامت ہے. فجر ظہر عصر مغرب عشاء فرضیں پڑھنی ہیں, نمازیں اشراق چاش بھی پڑھیں نا, اوابین بھی پڑھیں نا. تہجد کے بارے میں تو ابھی ہم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا کہ داؤد جو مجھ سے محبت کرتا ہے رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں. تو کاش مدنی انعامات کو سنبھال لینا, تو مدنی انعامات کے ذریعے انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کی محبت کو پانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو مدنی انعامات میں تو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کی بھی ترغیب, فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے. شوال کا مہینہ چل رہا ہے, سبحان اللہ, جو رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں چھ روزے رکھ لے, پورے مہینے میں جب بھی چاہے رکھے, پہلا دن جو عید کا دن ہے اس دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے, بقیہ پورا مہینہ لگاتار رکھے, چھوڑ چھوڑ کے رکھے, جب بھی رکھے چھ روزے رکھ لے, تو اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لائے گا, اس کو کم سے کم دس ملیں گی نا. رمضان کے روزے رکھے, انشاءاللہ بارہ ماہ کے دس ماہ کے روزوں کا ثواب. چھ دن اور روزے رکھے تو یہ ساٹھ دن ہو گئے, لو جی پورے بارہ ماہ کے روزوں کا ثواب عطا ہو جائے گا. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ نفل روزہ رکھنے کی تحریک بالخصوص مدنی انعامات والے چلاتے ہیں, اور ماشاءاللہ بعض وہ لگاتار روزے رکھتے ہیں, مہینے میں پندرہ یا اس سے زیادہ رکھے روزے رکھے وہ ممتاز ہے. جو مہینے میں آٹھ یا اس سے زیادہ روزے رکھے, آٹھ روزے ہفتے میں دو روزے, یہ بہتر ہے. پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا تو سنت ہے, اور ہفتے میں ایک روزہ رکھے, پیر کا روزہ ہی رکھ لے, تو یہ مناسب کیفیت میں ہے. اللہ ہمیں فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزوں کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں پڑھتا رہوں سنت وقت ہی پر ہو سارے نوافل ادا یا الہی. آمین. تو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرے, تو یہ وہ کام ہے جو محبت کرنے والے کو اللہ تعالی کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بنا دیتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث حدیث نمبر 6502 فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے جس نے کسی ولی کو اذیت دی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں اور بندہ میرا قرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے مسلسل قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سہل تستری رحمتہ اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ کے ولی ہیں، مشہور ولی اللہ ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ شخص قرآن پاک سے محبت کرے۔ محبت الہی اور محبت رسول کی نشانی قرآن کریم سے محبت اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے لگاؤ رکھنا ہے۔ تو اللہ کی محبت کی ایک علامت قرآن سے محبت، قرآن کی تلاوت، قرآن کا ترجمہ تفسیر، اس میں غور و فکر کرنا، پڑھنا اور آنسو بہانا، سبحان اللہ، اللہ کی محبت میں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرنا، اللہ کی محبت کی ایک علامت یہ بھی کہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، یہ بھی محبت الہی کی علامت بھی ہے۔ اور جو اللہ کا ذکر کرے گا اسے اللہ تعالی کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 41-42 میں ارشاد ہوتا ہے يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ کاش ہر وقت ہماری زبان پر اپنے رب عز و جل کا ذکر رہے۔ خواہشات نفس، نفس کی بری خواہشات، نفس کی طرح طرح کی خواہشات کے باوجود اللہ تعالی کی رضا پر اپنی پسند کو قربان کر دینا، یہ بھی محبت الہی کی علامت ہے۔ اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر دینا اور کلی طور پر اللہ تعالی کے حضور جھکائے رکھنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی علامت ہے۔ ایسے تمام کاموں سے دور رہنا جو اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی ایک علامت ہے۔ حضرت سیدنا ذنون مصری رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی سے محبت کرنے والے کی علامت یہ بھی ہے ہر اس شخص ہر اس چیز کو چھوڑ دے، ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور اپنے آپ کو اللہ تعالی کی رضا والے کاموں میں مشغول رکھے۔ اللہ تعالی سے سچی محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کے نیک بندے جو ہیں ان کے نقش قدم پر چلے، ان کی صحبت اختیار کرے۔ نیکوں کی صحبت نیک بنا دیتی، غافلوں کی صحبت غافل کر دے گی، گناہگاروں کی صحبت گناہگار بنا دے گی، بے نمازیوں کی صحبت ہو سکتا ہے بے نمازی کر دے، جو نمازیوں کی صحبت اختیار کرے گا انشاءاللہ نمازی بن جائے گا، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرے گا انشاءاللہ عاشق رسول بن جائے گا، اور جیسی صحبت ہوگی ویسی اس پر رنگت چڑھے گی۔ تو ایسی صحبت اختیار کریں جن کی باتوں سے نیکیوں کی رغبت بڑھے، اللہ کی محبت بڑھے، اس کے رسول کی محبت بڑھے، ان اعمال کی رغبت بڑھے، ان اعمال کی محبت بڑھے جو اللہ تعالی کی محبت کو بڑھانے والے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی کامل محبت نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہم کما حقہ وابستہ ہو جائیں تو بیڑا پار ہو جائے. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے ہوتے ہیں ہر ہفتے کو. امیر علیہ سنت اس میں علم دین کے الحمدللہ خزانے لٹاتے ہیں. طرح طرح کے سوالات ہوتے ہیں اور آپ حکمت بھرے عشق بھرے جوابات سے نوازتے. اس میں شرکت کریں انشاءاللہ عزوجل اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی, اس کے پیارے کی محبت بھی نصیب ہوگی. کون سے اعمال اچھے ہیں کون سے برے ہیں انشاءاللہ اس کی بھی تمیز اور شعور پتہ چلے گا انشاءاللہ عزوجل. اور انشاءاللہ آج بھی عشاء کی نماز کے بعد یہاں عالمی مدنی مرکز میں مدنی مذاکرہ ہونا ہے. آج انشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ اکرام جو دورہ حدیث شریف کے ہیں ان کے افتتاح بخاری کا اجتماع ہوگا, بخاری شریف کا افتتاح ہوگا انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ ہم اس میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کریں گے. آواز نہیں آئی آپ کی, آئیے کچھ سنتیں اور آداب ہاتھ ملانے کی سنتیں اور آداب کچھ عرض کرتا ہوں. امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے 101 مدنی پھول, بہت پیارا رسالہ ہے. 163 مدنی پھول, اس میں بھی سنتیں اور آداب ہیں, یہ بھی بہت پیارا رسالہ ہے. ہاتھ ملانے کے تعلق سے کچھ مدنی پھول 101 رسالے سے, 101 مدنی پھول رسالے کا نام ہے. اس سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے جن میں سے 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں. دو مسلمان جب ملتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے. تو جب ہاتھ ملائیں سلام کرنے کے بعد یغفر اللہ لنا ولکم صلی اللہ علی محمد اتنا پڑھ لیا کریں. دو مسلمان ملاقات ہو تو سلام کرنے کے بعد ہاتھ بھی ملائیں, یہ سنت ہے. جب رخصت ہو اس وقت بھی سلام کریں, ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں. ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر یغفر اللہ لنا ولکم یہ بھی پڑھ لیں, اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. اس کا مطلب یہ دو مسلمان جب ہاتھ ملانے کے دوران دعا مانگتے ہیں سبحان اللہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے, انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی, جتنی بار ملاقات ہو ہر بار ہاتھ ملا سکتے ہیں اور ایک ایک ہاتھ نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یہ سنت ہے. ہینڈ شیک جو ہے دونوں ہاتھوں سے, انگلیاں نہیں, اس طرح نہیں بھائی انگلیاں ٹکرا دیں اسے, یہ نہیں بلکہ دونوں ہاتھ ملائیں. اور بھی مدنی پھول ہیں, آپ 101 مدنی پھول رسالہ جو ہیں یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتن طلب کر سکتے ہیں اور آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی یہ رسالہ جو ہے ریڈ بھی کر سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. آئیے اب ہفتہ وار اجتماع میں جو مقصود درود پاک اور دعائیں پڑھائی جاتی ہیں ہم وہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ذکر اور دعا کا سلسلہ ہوگا, اذان عشاء ہوگی اور پھر نماز عشاء باجماعت ادا کی جائے گی, پھر انشاءاللہ عز و جل وہ مدنی حلقوں کا سلسلہ ہوگا سیکھنے سکھانے کا, پھر رات الحمدللہ مدنی انعامات کے مطابق عاشقان رسول وہ آرام کریں گے, تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر مدنی حلقہ ہوگا اور صلاۃ والسلام اشراق چاشت اور صلاۃ والسلام کے بعد اس ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا اختتام ہوگا. اور آج تو انشاءاللہ عزوجل خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہونا ہے اور ہم سب نے شرکت بھی کرنی ہے انشاءاللہ, حاضرین بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی. افتتاح بخاری ہے سبحان اللہ. شب جمعہ کا درود پاک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم.

محمدا ما هو اهله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے اس دعا کو لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. فيضان مدني مذاكره جاری رہے گا. فیضان مدنی مذاکرہ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آج کے خصوصی مدنی مذاکرے کا تو ہم نے اعلان سنی لیا جو کہ افتتاح بخاری کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل 15 جولائی بروز ہفتہ بعد نماز عشاء ہمارے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے جو کہ تقریباً 9:45 شروع ہوگا. اس کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاء اللہ عز و جل. تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن و علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں. یاد رہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عشاء کی جماعت کا وقت 9:15 ہے. مکتبۃ المدینہ کے اعلانہ سماعت فرما لیجیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نیکی کی دعوت مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے. اس کتاب میں کیا ہے سنیے. نیکی کی دعوت کی ضرورت, نیکی کی دعوت کی فضیلت, نیکی کی دعوت تر کرنے کے نقصانات, قرآن میں نیکی کی دعوت کا حکم, ہر ایک اپنے منصب کے مطابق نیکی کی دعوت کیسے دے, افضل عمل کون سا ہے, امام اوزائی کون تھے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیکی کی دعوت کا انداز مبارک, قلب سلیم کسے کہتے ہیں, کیا ریا کار عمل قبول ہوتا ہے, ریا کاری کی علامات اور اس کے علاوہ نیکی کی دعوت سے مالا مال مزید مفید معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت کی کتاب نیکی کی دعوت کا خود بھی مطالعہ کیجیے اور اپنے مرحومین کے ارسال ثواب اور نیکی دعوت عام کرنے کی نیت سے گھر گھر دکان دکان یہ کتاب تقسیم بھی کیجیے. اس کا ہدیہ 250 روپے. الحمدللہ عز و جل مجلس سے تراجم کی طرف سے اس کتاب کا 10 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے جن میں پشتو, ہندی, بنگالی, انگلش اور عربی وغیرہ شامل ہیں. نیز یہ کتاب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کی جا سکتی ہے. اسی طرح کتاب مختصر منہاج العابرین, اس کتاب کے متعلق سے آپ جان سکیں گے علم و عبادات کی اہمیت، اللہ تعالیٰ سے متعلق عقائد، دنیا سے دور کرنے والی باتیں، دنیا سے بے رغبتی کا مقصد، گوشہ نشینی کے آداب، شیطان کی عام اور خاص دشمنی، شیطان سے جنگ کرنے کا طریقہ، نفس کی کارستانیاں، نفس نہ ہوتا تو سلامتی رہتی، تقوی کی وضاحت، قلبی قوت اور کامل یقین۔ یہ 110 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کریں۔ اسی طرح مکتبۃ المدینہ کی کتاب دین و دنیا کی انوکھی باتیں، اس کتاب میں اسلام کی بنیادی باتوں کا بیان، قرآن کریم کی فضیلت و حرمت اور قاری کے لیے تیار کیے گئے اجر و ثواب کا بیان، شاہ روم کے سوالات اور ان کے جوابات، آسمانی دسترخوان کی اشیاء، بعض پھلوں اور اشیاء کے فوائد، مہینے بھر گوشت تازہ رکھنے کا نسخہ، سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والی شخصیت کون تھی، اس کا ہدیہ 220 روپے۔ یاد رہے یہ قیمتیں بھی بیان کی گئی ہیں، یہ صرف پاکستان کے لیے، دیگر ممالک والے اپنے اپنے ملک کی کرنسی کے مطابق طلب کیجیے۔ آج انشاءاللہ عزوجل ہفتہ وار اجتماع میں لگائے جانے والے سنت و بڑے حلقوں میں جو بیان ہے، درود شریف کے 30 مدنی پھول مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 165 سے بیان کیے جائیں گے۔ اسی طرح دعا میں فرض نماز کے بعد کی ایک دعا مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 225 سے یاد کروائی جائے گی۔ آئندہ ہفتے وار اجتماع میں جو کہ 20 جولائی ہوگا، حلقوں میں جو بیان ہے، ہاتھ ملانے کے 14 مدنی پھول 101 مدنی پھول کے صفحہ نمبر 6 سے بیان کی جائیں گے، اور دعا میں نابالغ کے نماز جنازہ کی دعا نماز کے احکام صفحہ نمبر 384 سے یاد کروائی جائے گی۔ حلقوں میں کے اختتام پہ تعاون اسلام بھائی فکر مدینہ کی بھی سعادت حاصل کریں۔ اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا، دعا ہوگی، ساتھ و سمت اور نماز عشاء۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ سب سبز گنبد کا حسین تصور جمائے مل کر بارہ بارہ مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کعبۃ اللہ شریف کا حسین تصور جمعہ، اللہ عز و جل کے بابرکت ذکر میں شامل ہو جائیں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا

بندے پہ تیرے نفس لعین ہو گیا محیط، اللہ کر علاج میری حرص و آس کا، اللہ کر علاج میری حرص و آس کا، اللہ کر علاج میری حرص و آس کا، کاش مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، اللہ مانند شمع تیری طرف لو لگی تیری طرف لو لگی رے، دے لطف میری جان کو سوزو تو داس کا، دے لطف میری جان کو سوزو تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، مولا تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، دیتا ہو واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. اے ہمارے پاک پروردگار، اے ہمارے مولا کریم، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے. یا اللہ وہ اعمال جو تیری محبت کی طرف لے جانے والے ہیں، ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، ہمیں ان کی محبت عطا فرما دے. یا اللہ ساری مخلوق سے بڑھ کر ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، مال سے، آل سے، کھال سے، ہر چیز سے بڑھ کر تیری محبت عطا فرما دے. مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا ہی کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں. یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں توفیق دے پانچوں نمازیں رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ تیری یاد قائم کرتے ہوئے تیری رضا پانے کے لیے ادا کریں. کاش ہم اشراق بھی پڑھیں، چاشت بھی پڑھیں، اوابین بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں. مولا ہمیں توفیق دے ہم تیرے دین کو اپنائیں، تیرے فرامین کے مطابق زندگی گزاریں، ہر ایک کو نیکی کی دعوت دیں، تیرے فرامین پہنچائیں، جنت میں لے جانے والے اعمال خود بھی کریں اوروں کو بھی ترغیب دیں، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہم بچیں دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں قرآن کی محبت عطا فرما دے، ہم عاشق قرآن ہو جائیں، ہمارا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں ہم تیرے پاک کلام کی زیارت نہ کریں، اس کی تلاوت نہ کریں. کاش اس کو ہم سمجھنے اور اپنانے کی اور عمل کرنے کی بھی سعادت حاصل کریں. اے ہمارے پاک پروردگار، اے مولا کریم، ہمیں مغفرت سے نواز دے، ہمارے سارے گناہوں پر ستاری کی چادر ڈال. مولا مولا کریم ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں نیک بنا دے، صرف ہم نیک نظر نہ آئیں بلکہ واقعی ہم اندر سے باہر سے نیک ہو جائیں. یا اللہ جب تک جئیں اسلام پر جئیں، اور جب دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں. یا اللہ حج کی آرزو پوری ہو جائے، مولا زیارت مدینہ کی تمنا بر آئے، یا اللہ ہماری پریشانیاں تجھ پر ظاہر ہیں، ہماری حاجتیں تجھے معلوم ہیں، ہم کن پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں تو جانتا ہے، یا اللہ ہماری حاجات پر رحمت کی نظر فرما، اے ہمارے پاک پروردگار ہماری پریشانیاں دشواریاں تنگ دستیاں ناچاکیاں قرضے داریاں بے اولادیاں جملہ پریشانیاں دور دور دور فرما دے، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیری رضا پانے میں کامیاب ہو جائیں، رہوں مست و بے خود میں تیری ویلا جام ایسا پلا یا الہی، پلا جام ایسا پلا یا الہی، تو اپنی وسیلہ میرے غوث کا یا الہی، آمین آمین آمین، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، اے ہمارے پاک پروردگار علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت امیر اہل سنت کا سایہ عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر دراز فرما، امیر اہل سنت کو صحت کاملہ عطا فرما، ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرما، مولا کریم امیر اہل سنت کی بڑی بہن کو بھی صحت اور عافیت عطا فرما، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. تم